الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جزاك الله. سورة الشمس مكي سورة إن النبي السلام دي جرات نمخ كي زندگي دا دوران كنا دي شهر نزولان شپاق اشتم دي چب بيس نمبر شپاق وشل سورة قدر پسي نادر شهر اور ترتیب كي نه کم سل 91 نمبر رب د مخ سره یو دا چې مخ صورت کې اصلاح د معاشره بیان شو نو د ترغیب او اعمال صالحه ته چې ځنه اصلاح د معاشره کې لګیا غوړ خپل عمل ځان له اساس چې اعمال پرې دی ګورې نور له خیر لټې خپل ځان پرې دی نه خو دې ته هم ګورې هغه هم کې دا هم کې یو یو پسې راړو تقریر اصلاح هم کې د اعمال صالحه هم کې موزونه او د سونه نور روزي موجه د شپې پاتل دویم ربط مخی صورت کیا تمر سرورم کیا لقر خلق انسان فی قبل ما انسان پیدا کرے پا مشاکت کے دویم صورت کیا تمر بم کی وئی چی دو مشاکت دا مولا آزام برابر کری دی و نفس ان شاید دی نفس اوغا چی برابر دی نفس دا پان دامونو بانی پا آزام بانی یو جور پسی رانا دریم ربط مخی صورت کیا تمر لسم کی وحدین و نجدین دته مې دوه لارې بیانې کړي دي د حق د باطل نو دلته بیا اټ کې وای په الهما فجوره ته پړه کې مال غردولې دي د حق لاره مو د باطل لاره مو کله دې سوچو پته وته لګي چې د حق لاره که د باطل لاره خو دې سوچ نه کوي امتیازات سره سره ممتاز په ادمر دوه باندې والقمر اذا تلاها خدا شان نشته بل ربط آت نمبر پا اللہ ما فجور تقوا بل داشت نشتا مضمون راضی مزا پا دم خوال پا داشت نشتا درم امتیاز صورت ممتاز دی آت نمبر چود آمانے پا دم دم آلان ربو می زم بیم پس ہوا ها بل داشت نشتا دا سر پا مقصد دو صورت تذہیر میں دنیا و ترغیب الاخرہ چاہتا شپک و صورت و مشترک مدگر ہے خو پا دی صورت کے وطرا دا پار دا آمار و صالحہ و بیانی او رد دی پا آغا چا من چی نیک نده او زن نیکانو که نیکی صحابه زن نیک نیک کهی مقصد صورت تظیم دنیا و تظیم آخره او اصلا دی پا آمار صالحا ترغیب مور کهی او رد که پا آغا چا چی نیکی کهی نا اپتکه والی ازن نیکان که مندی دو معلیم ما ازو معلیم بس موزنه کهی پا آغا وانه رد مو کهی وشم صورت و خواه شاید انور او روخانتی ها دینور ور کمری تلاها اشاید داشت بمگوه کرچولگ دینور پسی لگه دل نیست بمگوه نور پسی یا خدا را چنگ نور او خیجی نیست بمگوه مرا او خیجی نا دیده نشی بیا یا لگه دل دا چه نور اپل او گر دیگی او دی پل دادا را او خیجی دی غر دی بلی غر نا یا دا ما تا بی تلاها دومان ور پسی کرد تلاوت هم تلاوت ده کوئی چه تلاوت دیتا نوی چه بس الپاد وانا پا دی پر پس ور پسی که ویم عمل با پکیت تلاوت ویم شاید دست مونگ مای ازا تلا کرجو لگدی نوار پسی و نهار ازا جلا نوی چه دیتا ده پسی یو دم راو خیجی دی پل دی پریو دی راو دا راو خیجن داد پین رسمی سونگ مای یاد سوار رسمی اب دوین اگر مای مای چنگ را شاید دست مونگ مای کله چې اولګ دې نور پتی یعنی نور دا یو دا راوخی نو دا ړومبی را د سپوږمۍ ده، په دغه باندې اکثر دا نه ښکاره کېږي. د دې حالات هم شاده و نارې اشاده رج الله کسې ښکاره کړي مخلوقات نور را وخېږي. ولیل شاده شپه دا شاه کل پټ کړي مخلوقات شپې. وسما شاده اسمان وما بنا هغه دا چې پیدا کړی جوړ کړی دی لره، یا ما مصدری ماسې شاید اسمان او جوړښت د دی ول ارض شاید ازمکه او ما تخه هغه دا چې دا غوړل دا مانه اما مصدری ماسې او شاید ازمکه او غوړول د دې ځمکه و نفس نه شاید نفس هغه دا چې برابر کړل په اندامونو لا تخپی او خله او ساسه، یا شاید نفس او جوړول د پس باندې شاید خفال هم نو غردول دی نفس ته په جورا نیکای په بدای د ده نیکای دی پر په ده په نفس کې الله دا چولی کړی لږ سوچ کړي ته پته دی دا نیکی ده او که دا بدی ده. الله پر یو انسان دا شی پیدا کړی دا ټول شعار په دې سو چې قدب لغمان زکا یقین کامیاب شو آج وی ځان پاک کړ د الله کتاب ته کیناس وقد خواه من زکا تزکیه کېږي په قرآن خواه وقد خواه من دسا یقین نه مراد هغه څوک چې ځان مړ په نیکانو کې قرآن ته نه ناست او پټکې وارې دی بریتې خریلي دي نو ده خو ځان غرق تباه دی. اوس په دې باندې مثالونه ښه دې د زمیندارو شیخ به دې دا دګوی عجیبه طریقه باندې ځکه هغه په زنګ د عمل د زمیندارو ملک د آیتونه به هغه زمینداري سره لګول چې خلک پرې پوه شي زمیندار پرې پوهېږي او باید زمیندار پر شپې شپږ شیان په کار وي یو نور ځکه نور نی نو فصل نه کېږي دا خو د ساینس هم ثابت ده کوم ځای کې نور نی فصل خراب وي. دویم سپوږمۍ که سپوږمۍ نه وي نو دانې نه پخېږي په دا کې په وږو کې دا ضروري ده. درېیمه ورځ که روز نه وي نو زمیندار به کار څنګه کوي؟ او درېیم څلورم شپه که چېرې شپه نه وي نو آرام به یې نه کوو نو به دا جوړه شوې به وه. او پنځم اسمان یعنی باران که باران نه کېږي نو که ته د ځمکې اوبه له ورکړې هغه پتل کېږي هغه بیماری پکې وي چې باران شي بیماری نه یوسي بیا خارې مارې دوړې پرتې سپا شي پوه شي. او شپږم ځمکه نو دا کرنګې د آخرت د کامیاب بار دپاره هم شپږ شیان پکار دي. یو شمس یعنی قرآن چې قرآن نه وي نو رڼا چرته ده عقیده نه ټیک کېږي نو چې یعنی قرآن لازمي دی هر مسلمان که جینۍ که ښځی که وړوکی چیز دی کې د دنیا آخرت د کامیاب. دویم احادیث نبی اسلام که قرآن یې ویلې په حدیث نه پوهېږي نو بیا هم هغه لته ټیک ده شوه نیمګړی دی احادیث د یعنی د سپوږمۍ نه بعد احادیث احادیث هم قرآن پسې لګېدلي دي لکه څنګه چې نور سپوږمۍ لګېد نور پسې. درېیم ورځ چې دی پکې علم له راشي او څلورم شپه چې دی پکې آرام وکړي طالب. او پنځم اسمان یعنی د شریعت د لاندې ژوند یعنی استاد چې استاد وي بې استاد نه شي زده کولی په ده باندې د استاد سوره وي لکه څنګه چې اسمان په تا باندې سوره دی. او شپږم ځمکه ذریعه د کسب اوس که تعریف ذریعه د کسب نه وي نو په دین بې خوري بیا هم کامیاب نه شه وشه. شپږم شو کنه شپه ځمکه نو دکه دلته کې لکه حدیث کړی طالب رزق الحلال فریضه بعد فریضه رزق ګټل دا فرض دی پس د فرض نه فرض او قرآن پسې دویم نمبر دا فرض دی. قرآن کې چې فرض دی فرض دی وجود دی هغې پسې بیا دا فرض دی که سړی قرآن ویل دی او امامتی کوي پیسې پرې ګټي نو خو ادا نه که فرض ده د بل نه پیسې واغستې په دین باندې نو څه فایده وکړه. نو طالب رزق الحلال فریضه بعد فریضه دیوبند کې مخکې به علم به ورکو اوسره به کسب وته خو چاته به ترکاڼۍ خوله چاته لواري چاته دا کتابونه جوړله او چاته طبیبي چې قرآن پکې ډېر څه زده کړو چې مطلب دا دی چې دې په دین باندې ګټه نه کوي. کوم خلک چې کسب زده نه کوي دیوجنه باب الکسب د امام محمد رحمۃ اللہ کتاب دی مبسوط پای کې یو باب کې باب الکسب بابر کته مطلب دار دی وخت روان شه چې موږ کدا شو تا روان شه خلک تا ته ګورنه ما خبر تیر شه. بابر کته یعنی چې عالم کله فارغ دی بس کوي نو هغه وای اغلی کی چې عالم له پکار طالب دغه پکار مدرسه او استاد چې د علم داخلو سره سره عادت چل خي یو د کسب چې د سبا فارسی دین بیا نه خرتي ته دی احناف مسلک کې تر اتمی صدای پور چې اوسړي بزان سره دغه نو لیکلي پېښه دغه فتوا بچانه نه قبول وي دا خو د پروس د بس د غول به خوړي دغه د پروس فارس کول شي د دې نه موږ د علما وګړه شمس الائمه الحلوی هغه علما نور چې الوا به خرطوله په ډوره خوړه اموز به چې وکړ چې براغ نو خدي به الوا پخړه پونه به سر پخړه د پراټی دي نو په سر باندې به کې خوړه دا ګور شرم نه چې عالم په سر باندې دچکه کې د الوا یاد بس یا د چولو دغه شرم نه دا خو دغه پردا خو دغه ستاری دي دا د پر تمعی دي یو دور به حاضر سره چې بدین نه ګټي دلتوب دا دی چې تاسو کسب نه کې بل ته لاس نه دغه ګټ دلتوب دی نو ځان د مولانا ش مولانا سم مطلب دی چې دې بس بل ډوړې خو هغه ته اوس مولانا پاتې دي هغه وایي سره به مولانا نه وو شمس الرما الحلوی داري او بکر جساس هغه لوی فقیر د احنافو چې هغه به د چونی بټای وي هغه کې به کسب کو او هغه به خوړه هغه بروړه به هغه نه خوړه داري ابو بکر خصاب هغه ابو بکر لوی فقیر لوی عالم چې هغه سپلای ګنډلې موچیتوب دغه نه شرم نه شرم نه چې بل ته لاس نیولې مولوی صاحب موچیتوب نه شرم نه دا خو دا صاحب تمعیدی چې دا دور بهادر تړلې چې دین مو بیانې او ډوړه خوري په لاسو تاسو لستو کوم بزرګ مومن کې یو رسولو یا رسول کل من طیبات ما کا من طیبات و عمل صالحا او د پیغمبرانو وارثانو پاک خوراک کوئی پاک خوراک د لاس خوراک ابي عمل کوئی نه ک نو چې خېټه کې آرام پراتی په دین دی اگست په دین دی خور نو ستا وسا عملی تا ول کول ان شاء الله او که کینه به قبلی نه حرام چې خېټه کې برود عمل خو نه قبلیږي یو حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایي یو سړی به لري ځانا اغبر اشعث یعنی په غبار به پیاده ویخته به ببر ببری اراغله به بیت الله ته اده به سوار کوي الله نبی اسلام وایي وای چرته به دعا وایي د خېټه کې حرام دي کپڑے حرام دي چرته خبرې ده تا خو ایس عمل نه قبلیږي نو دې صورت کې تا ته چل خی خانه قد افلح من زکاها یقین کامیاب شو چې ځان پاک په قرآن باندې پاک خوراک وکړ په دیني ونه خوړه وقد خابه یقین نه مراد ده او تو دتا چې ځان وټ بنې کانو کې پټکې وارې دې ابری تخریلې او خپل آرامې نو نه مراد ته وسوارې اوس په دې باندې نمونې بیانې چې چا ځان تباه کړې کذب سمود تقوا تقدیم کړو دا الله دې کې سمودیان په سوال سر کښای داغي یزم با سشقا کله چې پورته غدې خپل بدبخت بدبخت قدر دې تار چې هغه وخې مړ کړه وغه لم رسول الله نو ویلو دې ته پیغمبر دا الله نه قتل الله دا وخد الله دا توقا اوار دې دې په اور به دا بس کې اور باندې وا تاسو کې کله چې دې نمبر پر وتا دې پیسې کې نو فقذبو نو دې دروجن کو باغلا وې دا دې ځان وای فقرو اندې زخمی کړه غوخه حضرت اقرو را جمع او په سورۃ قمر کې تعالی د 29 نمبر آیات کې فواشه فنادو صاحبا فتعاتا فاقر اواز کوي راشه نغلا څوک غوخه زخمی کړه دا اقر دی اقرو نه مطلب دا دی چې دی نور خو نو زخمی کړي خدای په کرا وسولې دې د غلا سونه لازم دي چې ستا مخه وکړ ناروا کیږي چې دا غلا سونه سي اون سور ها کا ظالم مظلوم ما نام دا د خپل ظالم رو مرد کې او مظلوم ما صاحب ته په یا رسول الله د مظلوم دا خو موږ زده کړې چې ظالم نه بچ کو د ظالم هم دا څنګه کو نو نبی اسلام وته وي دا غلا س بند کړي ظالم نه لاس ولا بند کړي د ظلم دا غسر امداد دی نو دې برد نه کوي فقرو نه ځکه ټول ته نسبت وکم دا رنګ حدیث کرا دي من را من کو منکرن چا چول ته نه خلاف شرط کار د قران سنت خلاف کارو عقیده یا عملو نو قال يغير بيدي نقدتا لا تغف الله خديبان کی نبه کې خدا د بادشاہانو کار یې خپل کور غسړې بچی خپل بند کول شي خدا فایلم یا ساته قطا کته نو د لاس په بلیثانی په جبل رد کی وته دوی بای د مکه انور ته دوی د بلیثی مشرک دین پروشته خلکو ته خبر کی کنه فایلم یا ساته قطا کته نو په بقلبی پړکو دوی ته بد وای وزال کا د بیمه د ایمان لاندې لاندې درجه ده بیا بل روایت چې کوم مسلم شریو دی پته دغه روایت پسې آئے کہ وای بیا اوګه روایت او الفاظ په بیادا دي ولیت ورا ذالک من الایمان حبت خردل د دې وروسته د اورید د دان رای دان پر ایمان نه پاتې کی اتره دم نه کې نو د دې وجې جمع را نن چې کو د ملک سکیږي او تی رد نه کې مولوی چې ته په ګوتر شامل دي نو ته به ته اته پټ کې ولا د ته بیا ناکامه کړه و هم من دسته فقط ابو درون کو باغ رفا کروها دئی زخمی کا دیو خیل رہا پدم نہ والے ماں نو راو تو پدی بانے رب دئی ادا بزم بے پسب گنا دے گنا ادا گاؤ نو پسا ہوا برابر کر دی لا برابر کر دی والا خواب نیر گیا اللہ اوقبا دان جان مخلوقات نہ اس سے اوسر جی بل مڑئی نقام و سر کان کے بادشاہی ام یری کی بیا دان بیا خلق کر رہی نہ ظلم نے خڑیر کڑی نہ بیا مخ کی ضرورت نہ بیا روڈ نے بر بلا کڑی والے ظلم نے کڑی کنا زنگوں نے خلق کر دی پتا سم نو داران گے چاہے سڑے مڑ کر بدان سر ٹوپا کی کر رہی دکھا بدل دا گستو خیار دا لیکن لان سو بدل نہیں شگستے نہ پدی صورت کی تعظیم نہ دنیا ہو اور ترغیب ورکو آخرات تھا او ترغیب ورکو اعمال صالحات ما چې او رد کو پاچا چا نیک نه دی د معاشره نه ټیک کړي او ځان اوچت اوچت کړي چې د لوی عالم ایمان دا کنه کامیاب دی دوا څه شی خدیر خدا مخ په مخ ګنده راشم سورۃ اللیل دا مکی سورۃ د نور نه هم نمبر دی سورۃ اعلی پس نازل شوی دی اور ترتیب کے دا دو نوی دے سورت شمس پس لگر دے ربط دو سورت یو دا چی مخ سورت افتتاہ کرو پا شمس سرا دروازی باندیا گیا او دا سورت شروع کرو پا لیل دشپی نشپا روستوی اور از مخ دیو جنی دار پسیو لگو دا مخ سورت شروع کرو پا شمس سرا یعنی پروازی سرا ندی سورت شروع کرو پا لیل سرا لیل روسی وی او راز مخ کی ویڈیو جی اگے پسے ولا کو دوے موجا مخ کی صورت ترغیب اعمال صالحہ تھا نو دی صورت کے دا عمل صالحیت دا پارا در شرط کہ عمل مقبول ہے دیو جو پسے ولا کو درم مخ کی صورت نیکان بدا نہیں دی برابر نوی زور کوي چې نه کومه بده مرونه برابر څنګه نه کنه بدن نه برابر رنگ نه کومه بده مرونه برابر څلورم ځان هغه سره راځي کو چې نه کړې ځان په نه کانو کې منډل دي نو الله وايي دې صورت کې دا الله دربار کې دا الله د پر عمل کوي چې ابرار کې ابرار کې ان دنیا پر کې بیا وګوره اسے بڑے پٹکے والی اوئی بس دلیل امتیازات سوز ممتاز پہ پھیلا ہے تم ایک اور دو و لے لی داشا و نہاری دا تجلا بل امتیاز سوز ممتاز پہ اپنا تین بانے و ما خلقا ذکر انسا اثر ورم امتیاز ذکر کئی کہ ہاں پدی صورت کی دا عمل پہ آیت نمبر پانچ بانے پدی صورت کی دا عمل دا قبولیت در دریش شرطا آیت نمبر پانچ چین کے یو دا من آتا چا اللہ کمولی وغیو کن زان عمر نکن دو ام دا جو اتقا او زان و ساد خلاف شرطنا سنت و بان عمر کن دوا و ساد قبر خسنا عقیدم دا توحید دوا مفتن سنت سلو روستا ادخان با کل آسان تیا دنیا کے جوان بے مسان اخرت کبن جنت تلار شی دا بل دا شنشتا او دا بل امتیاد د عمل د نامقبول عمل د فارم درې صفتونه بیان کړ یو دا چې و من بخله هر چا څوک چې بخل وکړه یا د الله حکم ونه منه واستغنا او دانې پروا کا د پیغمبر د سنت خیالونه په عمل کې او درېم دا وقته به خوښنه توحید نه انکار کړي عملا یا په خوري باندې پسند سره اوسره انسان به کې خدای ده سخته تا یعنی دنیا کې به ژوند سخته شي یا سخته مراد جهنم ده بل دا نه نشته بل امتیاز آدم ورنلسم الله یودی مال او زکا بل دا شان نشته په دې الفاظ باندې بل امتیاز آدم ورنلسم په بیز باندې یو مال هضم من نه منه باندې تجد الا ابتغاء وجه رب العالمين ولسوف يرضى مقصد سورته تزيد من الدنيا وترغيب الى الاخره او ترى دو قسم اعمال بيان لتقسيم دا اعمال يو عمل مقبول بل عمل مردود نو اخما تفصيلكم يو مقبول سده مردود كم يو ده والليل شاید اش پای زاخ شکل چې پټ کی مخلوقات ولنهار شاید رو ذات جدا کچ کار کی مخلوقات و ما او شاید هغه چې پیدا کړی دی نارینا او پیدا کړی زنانا دا پس شاید دی چې نسا کن دا شتا یقین عمل ساسو دی جدا جدا یو عمل مقبول دی یو غیر مقبول دی لکه وګورې څنګه چې شپه ورځ یو شانتی دی شپه توره ده رڼا ده نو دا کر یو عمل را دی چې قرآن سنت لاندې کړی صحیح قیدې سره هغه رڼا ده او هغه تور عمل چې د قرآن سنت نه خلاف یې کړی دی او عقیده هم خرابه نو تور عمل دی شپه دارنګه لکه څنګه چې د سړي او د ښځې خواص یو شان دي د سړي جدا خواص دي او د ښځې نو دارنګه عمل هم یو شان دی چې هر ډول نیک عمل نه ګوري به چې هغه یو سړي عمل کړی دی خو دې ته نه دی کتلی چې دا خدای ویل دی که نه بس سرود لګیا دی پیغمبر ویلې کنه رومبار خیراتونه کوي سلوېخته یې کوي او سره دا ده وستغنا ځان بې پروا کړی چې پیغمبر څنګه کړی دی څنګه نه کړی هغه مو نشته او سره وکذا به حسنه توحید هم نه منلې نو فتنسرلوترا دا یې معنی شوه نظر ده چې اسان به قدرس سختی ته جهنم ته به لاړ شي ولیل شاید اشپایزاخ شکل چې پړکې مخلوقات و نهار شاید روز کرد کار کی مخلوقات لکه سن چه دی خواست یاو ندی او نو دارن انسا کم لشتا و ما خلقا و غچ پیدا کرد اللہ ناری ناو تنانا سن چه دی یو خواست ندی نو دارن انسا کم لشتا نو پا ما من آتا هر چه سوگ دی کیا دائی که حق دار اللہ اللہ واسه قرآن تکین آسا عمالی پا قرآنو که وقت تکا دانی بچ کرد خلاف شریط نا سنت نا دا بیدات اونک را دوا وصدق برسنا تصدیق پا وخکول کلمه چا توحید دیگه من اللہ فتحان یسر رسرا وزر چی اصان بکودو دا اصان تا جوان به دنیا اصان شی ار دین و یسر او دارنگ زر به دی چی اصان بکودو دا جنت تا جنت کارنو با تا اصان شی و اما من بخلا ار چی اصان چی بخلو که یا چی اللہ سو لیگه و نکا وستغنا دانه بی پروا که دا ونه کړی به عمل کړ پیغمبر سونه سشه دی په غم کې په خاله کې وکذب حسنا تکذیب په کول کریم باندې په توحید وی نه منو نو فتن رسول یا قران نه انکار کوم حسنا کول کتاب فتن رسول لوترا نظر چې آسان به کوتلا سخته دا جوان به سختی یا اسرا نه مراد جهنم و ما غنانو مارو اپا دا ورنه کې دا مال ده اذا تردا کچی هلاک شي یا ورته جان تردا هلاک شي یا اوغور د جهنم ته فائدہ بینی نہ مال نہ غ پیران دران ان علی نه کم پنګ باندې ترغیب قران ته پنګ باندې بیان ده هدایت پیغمبران را لګل به کتابونه را لګل اوس پیغمبران را دي کتابونه را دي قران ده خو د پیغمبران وارثان پیدا کیږي وان لنا للاخرته یغه مونږ له اختیار د اخرت ده والاولا لکه څنګه چې مال اختیار ده دنیا دنیا کې مې چاله اختیار نه ورکړه هلته مونږ ما اختیار کړو ځنه ته بیا کو دوه ځتا په اندر تو کوم نو مې ورو لیتا سو نارند یو ور نه تاسو چې لم بي وای لا اصلا نه بدن کې دی ورته لا شقا مغربات بخت ا بد بخت سوق ته په اندر کان چې قران اوخته کی وای بری یا ورته یا هغه سور مومنون کې یا نه ورکړو پنج چې موږ ډېر بدبخت وو نن دنده باندې چې دې ته مګر بدبخت چې قرآن نه وخته الذي هغه بدبخته کذبه چې تکذیب یې وکړو د قرآن و تعالی وختو تکذیب یې کړو چې دا د قرآن کې مطلب چې مړي نه اوري دا به یې اوري قرآن کې ویش په دین مخ دی به یې اخیستل جایز دي قرآن کې دا چې وسیله دعا ته نشته دا به شته و تعالی وختو د قرآن نه قرآن ته کېناستم نه نو وسجنب الاتقى ازل چې بیرته به کړی شي د دې اور نه الاتقى هغه هغه پرهیزګار چې ځان یې ساتلی وو د بدعاتو نه شرکیاتو نه هغه کس یوتي ماره وو چې ورکوئ مال خو دې صدقه فرد پاکول د ځانه مال ورکړه چې پاک شي په مال یې هغه انیشته د پاره د وطن د څخه من نعمتو څخه احسان تجده د عبادت ورکړي دینه هغه د معنی کې ابوبکر صدیق مراد تتي مراد کېدی شي ته هم مال لګو احسان مز باره په چا باندې او دا ما چې مال برای کې بیا إلا ابتغاء وجه رب العلا أبل دي يو دغه په نت کې دغه خبرې مرادي باندې یو ګډ سره داغه نست دغه غورځېدل و ها یو خدای هغه ځان د کړه نو هغه سب شی غورځول کته بټوه غونه کې نو دا کې نه ته نه چاته د راغلا یو ولا تی راغلا نه قبل فراغ نه قبل راغتا نو چې هغه راغسته نو دې ته پیسې وي اندغه روس دغه د بټوه غونه په یوه کې جار سره واچو ما چا دا وګور ما دا خل ای کی ایمان نشته خدای ایماندار کوي دلته کوي کچاله چرته تور کوي نو پر کیمری ول ورشه پیرون ور د ور کوم چې خلک کوي نو دا کوم دا د خیرات نشته خو ریاوه د دې بار هم دا کوي یو الذين هم لا تطلو صدقات کوم بالمن والاذا کلذي په شان دغه تړي باندې ریا چې ریا چې ریا کوي په سور بقره کې تیر شو سم نو دا ریاکار دی ریا خو دغه دی شرک دی ریا ته شرک ویل کېږي شرک اصغر دی نو هغه کافران دی چې ورکوي چې د ده عزت نفس مجروح هم نشي که نه هغه پیسې چې ورکوي نو که ورته ویل کې غیرت دی که نه نو هغه یې نشي اخیستی هغه غریب یم هغه وایي نه او دلته خو هر څه اخلي نو یو د پلار نه استاد جدا خبره او اسی به تاسو څوک پیدا کړي دا به اخلي ولې به اخلي نو هغه خلکو کې دا غیرت شته اوس هم کافران دي لکه په سکول کې غوته سړیتوب خیر دی نه په سکول کې سړی شته شته نه په مدرسو کې سړی نه په جومات کې سړی بچی نه اسي چې چا څه وخی نو دا کوي و ما له هر نشته پر دې وتا نو د ده څخه من نیمان سه احسان چې په دې کړی یی تو دې دای په دور کول شي به بدی ور کوي ان انتم لوجه الله نادركم جزاء ولا شكور تر شو مکه په دغه په صورت مرسلات کو کنه څه ما ته وګوره الا ابتغاء مگر مال لګي د پر د طلب درزاد رخ په چې الله اوچت مال الله رضا چې لګي شو شه په مکه پټوان مو بس به پټور کو سور دهر کې نو نو نو راته ورسا په راځه چې خوشاله وګدل الله الله به خوشاله کړي دوه وایم